بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تركوة كيانجليا آية دنيا قرآن سورة الأعراف آية نمبر 54 نا تكمليزيا وكوانجليا تفوتي baina ya al-ayat na baina ya al-makhluqat, kwamba muallif rahimahullahu ta'ala kwa nini ametofautisha baina ya ayat na baina ya makhluqat. Tukasema kama alivyosema al-sheikh as-salih al-sheikh hafidhahullahu ta'ala kwamba hilo ni kutokana na kwamba ayat ni alama ambazo zinazobadilika mara kwa mara, na makhluqat kwa zile ambazo amezitolea ushahidi ni viumbe ambavyo venye kutuama na kutulizana mahala pamoja, kama vile mbingu, kama vile ardhi. Kwa hiyo alama zinaweza kuwa ni za karibu zaidi kumkurubisha katika kufahamu na kutambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, warrabbu huwa almaabudu, waddalilu qawluhu ta'ala, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أنا سمع شيخي والرب هو المعبود نمولا ني المعبود منيك وبديوة الرب نيو معبود وهنا نينو الرب لمتميك ومانا المعبود والمألوه والدليل نو شهيدي وكما رب ني منيك وبديوة قوله تعالى نقولياك الله لبسيما يا أيها الناس إني واتو اعبدوا ربكم معبدوني مولاوينو معبدوني مولاوينو. فهو رب نديو معبود مولا نديو من يكوابوديو. فهو نسيما الله اني واتو اعبدوا ربكم معبدوني مولاوينو الذي خلقكم امباي امكم بيني نيني والذين من قبلكم نأمي وومبا والي وليكوا قبلين لعلكم تتقون ili mpate kumuogopa Allah subhanahu. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, mola ambaye mnatakiwa muabudu, huwa alladhi ndiye yule ambaye ja'ala lakum al-ardha firashan, amekuumbieni na amekujalieni ardhi kuwa ndiyo firashan, ndiyo tandiko. Wasamaa binaa, na amekujalieni kwamba mbingu kuwa ni jengo. وأنزل من السماء ماء نأمترمشا كتوكا مبنغوني ماجي فأخرج به نأكتوا كتوكا كتوكا هزو مبنغو من الثمرات رزقا لكم نأكتوا كتوكا مانا نهايو ماجي من الثمرات ماتوندا رزقا لكم نهيو نرزق كنو نيني فلا تجعلوا لله أندادا باسم سفاني كو الله سبحانه وتعالى وشريكا wala msijalie pamoja na Allah kwamba kuna wenye kuabudiwa. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua. Qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam ibn Kathir Allah mrehem, al-Khaliq li hadhihi al-ashya, muumbaji wa hivi vitu vyote, aliyeumba aliyekuumbeni nyinyi na akawaumba waliokuwa kabla yenu, aliyeumba ardhi ambalo ni tandiko na mbingu kuwa ni jengo, na akakuteremshieni maji kutoka katika mbingu, maji haya yakatoa matunda ikawa ni riziki kwenu nyinyi. Basi anasema Imam Ibn Kathir, al-Khaliq li hadhihi al-ashya, muumbaji wa vitu vyote hivi, huwa almustahiqu lilibada, ndiye anayestahiki kuabudiwa, ndiye anayestahiki kuabudiwa. Hapa muallif rahimahullahu ta'ala amezungumza maana alibada, amezungumza kwa maana ibada. Anasema ya kwamba rabbu, mola ndiye mwenye kuabudiwa. Kama unaposema almaabud, ndiye rabbu yoyo. Unaposema arrabbu, ndiyo almaabud. Na hii ni dafu tawahumi, ni kuondosha zile dhanna mbaya ambazo wanazozidhani baadhi ya watu, ya kwamba hakuna haja ya kusema kwamba kuna Allah, hakuna haja ya kusema kuna rabbu, hakuna haja ya kusema kuna maluh. Wao wakawa wamefahamu tu kwamba Allah ni Allah, na ndiyo tauhidi hiyo hiyo. Hakuna tauhidi rububia wala hakuna tauhidi alasma wa sifat, kwamba Allah ni Allah huyo huyo. Lakini hii ni dafu tawahum, pale ambapo wanaposema mwanadamu atakapoulizwa na kabuli lake man rabbuka, hataulizwa man ilahuka, lakini jawabu ni kwamba neno rabbu lina maana ya almaabud, kama anavyosema Sheikh. Na ibada kwa maana ya kumwabudu Allah subhana ina misingi miwili. Ibada ina misingi miwili: kamalul hubbi wa kamalul dhulli, ukamilifu wa mapenzi na ukamilifu wa udhalili. Kwa maana yule ambaye anayetaka kufanya ibada kwa Allah subhana lazima awe na mapenzi ya yule anayemwabudu, na vile vile awe na udhalili, ajishushe chini, kwa sababu yeye ni mja, wewe ni mtumwa. Kwa hiyo lazima uwe na udhalili uliokuwa umekamilika, uwe mnyonge, na lazima ujiporomoshe kwa Allah subhana. Hii ndiyo misingi miwili ya ibada: ukamilifu wa mapenzi na ukamilifu wa udhalili. Wa kullu ma ya'buduhu al-'abd, na kila ambacho mwanadamu anakiabudu, la budda an ya'khudhahu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kila ambacho unachokifanyia ibada, kila ibada unayoifanya lazima uichukue kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an yakuna mukhlishan fi 'amalihi, na ibada hiyo unatakiwa uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala pasiwe ni kwa sababu ya kuwaonesha fulani au allan, au lengo lako ni kumchallenge na kwa lengo la kumpima, kwa lengo la kumjaribu fulani au allan. Mithali ni ibada ambayo Allah subhanahu ameifundisha kuwa na ikhlas ndani yake, ifanye kwa ajili yake Allah subhanahu. Na Ibn Kathir aliyomsema hapa huwa Imaduddin Abu al-Fida Ismail, naye ni katika wanafunzi wa al-Imamu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Aliposema al-Imamu Ibn Kathir kwamba al-khaliqu li hadhihi al-ashya, muumbaji wa vitu vyote hivi ndiye anastahili kufanywa ibada, anasema hadha uslubu al-Qur'an, huu ndio utaratibu wa Qur'ani, ndio uslubu wa Qur'ani. Kwamba usulubu wa Qur'ani ni kutolea dalili kwa tauhidi rububia, ambayo tauhidi rububia inalazimisha pawepo na tauhidi al-ibada, ambayo ni tauhidi al-uluhiyya. Allah anasema ya ayuhan nas u'budu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu, kwa maana ya kwamba mola wenu ndiye anatakiwa aabudiwe. Kwa hiyo sio kugawa kusema kwamba huyu ni rabbu na huyu ni maaluhu, vitu vitu tofauti, la, bali huyo huyo mola ndiyo watakiwa umwabudie, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye rabbu na ndiye al-ma'bud. Kisha baada ya kusema haya, Sheikh Muhammad al-Mujaddid rahmatullahi alayhi Sheikh al-Islam, kuonesha rabbu ndiyo ma'bud, ameanza kutaja munasaba hadhihi al-umur. Amekuja sasa kutaja aina za ibada ambazo ibada hizo yu'badu Allahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala huabudiwa kwa ibada hizo. Amekuonesha mola ndiyo mwenye kuabudiwa, na ameonesha aya ya kwanza ndani ya Qur'ani ambayo ni amri ya watu kumwabudu Allah. Aya hii ukisikia, aya ya mwanzo ambayo mwanadamu ameambiwa amuabudu mula wake, amri ya kwanza waliopewa wanadamu ndani ya Qur'ani ni hii aya ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Hii ndiyo amri ya kwanza ndani ya Qur'ani ambayo wanadamu wameambiwa ndani ya Qur'an. Na vile vile kwenye hii aya kuna katazo la mwanzo ambalo wanadamu wameambiwa waliache, wajiepushe nalo. Kuliza kusema kwamba ni nipi katazo ambalo la kwanza kabisa limekuja ndani ya Qur'ani, ni ile aya ya Allah aliposema fala taj'alu lillahi andada, msimfanyie Allah subhanahu wa ta'ala mungu mwingine wenye kuabudiwa wengine. Kwa hiyo katazo la kwanza ndani ya Qur'ani ni ushirikina, na amri ya kwanza ndani ya Qur'ani ni tauhid. Kisha al-Imam al-Muslih ameleta aina za ibada ambazo yajibu ifradu, ni wajibu kwa wanadamu kumpokesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa anwa'u al-ibada, na aina za ibada allati amara Allah biha, aina za ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha kwazo, mithlu mfano al-islam wal-iman wal-ihsan, ni ibada ya iman wal-islam wal-ihsan. Wa minhu, na kutokamana na hizo tatu, yani uislamu na imani na ihsani, kunapatikana addu'a, ibada ya du'a. Yote hiyo mtu aifanye lillah. Wal khawfu, na kuogopa, mtu aogope kwa ajili ya Allah. Waraja, na kutaraji, ataraji kwa ajili ya Allah. Watawakkul, na kutegemea, mtu asitegemee kiumbe chochote. Waraghbatu, na vile vile kupenda. Warrahba, na kuogopa. Arraghbatu warrahba, kuogopa na vile vile kupenda. Kote kuwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walkhushu'u walkhashya, alkhushu'u unyenyekevu, walkhashya vile vile kwa maana ya uoga. Walinaba, nini maana ya inaba? Vile vile kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alinaba ni katika jambo miongoni mwa mambo ya ibada, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'ana, na vile vile kutaka msaada. Wal isti'adha, na kutaka kinga. Wal isti'adha, na vile vile kutaka kinga. Zote katika aina za ibada. Wal istighathatu, na kutaka nusra. Wal istighathatu, na kutaka nusra. Na vile vile wadhabhi, na kuchinja. Wan nadhiri, na vile vile wan nadhru, na kutia nadhiri. Wa ghayru dhalika, na yasiyo kuwa hayo. Min anwa'i al-ibada, katika aina za ibada. Allati amara Allah biha, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha. Kulluha lillah, zote mtu azifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muallifu al-Imam al-Muslih ameanza kutaja aina za ibada baada ya kuonesha kwamba anatakiwa aabudiwe ni Allah. Utamwabudu Allah kwa lipi? Anakuonesha aina miongoni mwa aina za ibada. Na hizi ibada imma zinaweza zikawa ni wajiba kalbia, zinaweza zikawa zile ibada za wajibu za moyoni, yani zile ibada ambazo zinafungamana na moyo, ambazo ni lazima mtu awe nazo moyoni. Na inawezekana ikawa ni zile ibada za wajibu za kaulia, wa ibadatun wajibatun kaulia. Zawezekana zikawa ni ibada za mdomoni, za kuzungumza, lakini za wajibu. Wa ibadatun wajibatun fi'liya, na yawezekana pakawa ni ibada zile za wajibu lakini za kimatendo. Wajibatun fi'liya, zikawa za kimatendo. Wa ibadatun mustahabbatun qalbiyya, na huenda zikawa ni ibada zile ambazo za sunna, za mustahabba, lakini zinakuwa moyoni. Na vile vile wa ibadatun mustahabbatun qawliya, na ibada ambazo za mustahab, zenye kupendeza lakini zinakuwa kaulia, za kimatendo, za kikauli. Wa ibadatun mustahabbatun fi'liya, na zinaweza zikawa ni ibada za sunna lakini za vitendo. Zote hizi zinakusanyika ndani ya hizi aina miongoni mwa aina za ibada. Na vile vile wa dhakara minha, na ametaja katika hizi ibada al-islamu wal-imani wal-ihsan. Ametaja vitu vitatu hivi. Na amezijalia hizi kuwa katika aina za ibada. Na utaona ya kwamba saufa yadhkuruha mustaqilla. Utaona al-islam wal-iman wal-ihsan, al-Imam al-Muslih atakuja huko mbele atazitamka peke yake. Fi maratibi dini maratan ukhra, katika ule mpangilio wa madaraja ya dini, ule mpangilio wa madaraja ya dini atakuja kuzitanguliza hizi na kuzitamka peke yake. Hivyo basi, na ndio maana utaona kwamba baada ya kutaja hizi al-islam wal-iman wal-ihsan, na akafuatia ibada zingine, kisha akafuata dalili za kila ibada, utaona ya kwamba hajataja dalili za Uislamu kama ni ibada, hajataja dalili ya imani kama ni ibada, hajataja dalili ya ihsan kama ni ibada, kwa maana atakuja kuzizungumza huko mbele rahmatullahi alayhi. Jambo la mwanzo ambalo ameanza nalo kulitaja katika adilla za ibada ni addu'a. Katika aina za ibada amesema addu'a. Na addu'au amesema minhu wa minhu addu'a. Na katika Uislamu na imani na ihsani miongoni mwa hizo zinazotoka ndani yake ni addu'a. Na du'a lugha kwa lugha ya Kiarabu ni du'a ina maana ya talab. Addu'a fi lughati ina maana ya talab, kutaka. Ndio maana du'a. Li'annahu ma'khudhatun min ad-da'wa, kwa sababu neno du'a limetokana na neno ad-da'wa. Na dua imegawanyika sehemu mbili. Wa hiya ala qismaini, na dua zimegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa du'a al-mas'ala, du'a al-mas'ala. Na ya pili inaitwa du'a al-ibada. Hizo ni aina kuu za du'a. Kuna dua inaitwa dua ya mas'ala. Dua ya mas'ala. Na vile vile kuna du'a al-ibada. Dua ya mas'ala ni ipi? Du'a al-mas'ala huwa an yusarriha billahi. Huwa an yusarriha. Nako ni mtu kuweka wazi. Kuweka wazi maana yake analitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa lile jina ambalo linawafikiana na masala na yale mambo anayotaka yeye. Mathalan, ikawa mtu ataka kumuomba Allah amuonee huruma, mtu anamuomba Allah amuonee huruma, anasema ya arhamar rahimin irhamni, ya arhamar rahimin irhamni, ewe mwingi wa kuonea huruma nionee huruma. Kwa anaanza ya arhamar rahimin, anamuita jina lake ya Allah subhanahu, au ya ghafuru ighfirli, ewe mwingi wa kusamehe nisamehe. Yani kwa maana mtu anakusudiwa na jambo lake, kwa anachukua jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na lile jina linawafikiana na yale maombi anayotaka kuyaomba, kama vile kuomba msamaha, achukua jina la ya ghafur, ya ghafuru ighfirli wa ila ghairi dhalik, ya rahman irhamni, allahumma ighfirli, allahumma ighfirli, allahumma irhamni. Na du'a al-ibada, du'a ya ibada, huwa tadhallulu wal khudu'u lillahi, nako ni kujidhalilisha na kujinyongesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitta'ati, kwa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. At-tadhallulu wal khudu'u lillah, ni kujinyenyekeza na kujidhalilisha kwa ajili ya Allah, lakini bitta'a, kwa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wajitinabi nawahi, kwa kutekeleza amri zake Allah na kujitenga na makatazo yake. Kwa hiyo Muislamu, kitendo cha kutekeleza amri za Allah na kitendo cha kuacha yale ambayo Allah ameyakataza, waambiwa hapa wafanya ibada ya dua, au wewe upo katika du'a al-ibada, maana yake yale makusudio ya Allah subhana, kwamba anawaambia watu watende mema, wewe unayasimamia. Kama vile neno tauba katika majina yake Allah subhana at-tawwab ni mwingi wa kutubia. Kwa hiyo wewe unachukua jukumu sasa la kufanya tauba, unachukua jukumu sasa la kutekeleza ile tauba ambayo wewe waitaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio du'a al-ibada, na ndio maana unamuona al-Imam al-Muslih aya ya kwanza aliyosema baada ya haya maneno yote aina za ibada, akasema wa anna al-masajida lillah, na hakika misikiti yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fala tad'u ma'a Allahi ahada, watu wa tafsiri wakasema fala ta'budu ma'a Allahi ahada, msimuabudu pamoja na Allah mwingine. Ikawa neno fala tad'u na wala msiombe, ndio ilikuwa maana yake hiyo, na wala msiombe pamoja na Allah kiumbe kingine, wala msimuombe pamoja na Allah kiumbe kingine. Wakasema la, usiseme kumuomba, bali sema fala ta'budu ma'a Allahi ahada, wala msimuabudu pamoja na Allah kiumbe kingine. Kwa hiyo dua ndio ibada ya kwanza ambayo shekhe ameianza kuitolea dalili, na tumesema dua ni yale maombi na matashi, unachotaka kitu fulani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yenyewe imegawanyika sehemu mbili, du'a al-mas'ala, dua ya maombi fulani unayokusudia, kama ya kuomba msamaha au kuomba kuhurumiwa, na vile vile du'a al-ibada, dua ya ibada ni kutekeleza yale makusudio yanayopatikana katika sheria. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.